nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę kolejne rozmowy związkowców z rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Decyzję o 3 milionach złotych odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Bożymowskiej uchyliła komisja weryfikacyjna. W Stowarzyszeniu Wiosna cieplejszy wieje wiatr. Szczegóły już za chwilę. O 15 w Centrum Dialog w Warszawie rozpoczną się rozmowy rządu z przedstawicielami ZNP i Forum Związków Zawodowych. Dziś drugi dzień strajku nauczycieli. Jutro mają się rozpocząć egzaminy gimnazjalne. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Porozumienie podpisane z Solidarnością jest dobre, bo gwarantuje podwyżki, deklarowała wicepremier Beata Szydło, zapraszając związkowców na rozmowy. Przygotowaliśmy dobrą ofertę, przygotowaliśmy porozumienie, które składa się z dwóch części, zakładające podwyżkę wynagrodzeń i pokazujące możliwość rozwiązań na przyszłość, które gwarantują jeszcze wyższą podwyżkę. Ale na razie rząd nie mówi o nowych propozycjach. Na rozmowy stawi się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zakładamy, że na pewno rząd ma dobrą wolę w rozwiązaniu tego konfliktu, podobnie i my, więc spróbujemy sobie poradzić w tym obecnym schemacie bez mediatora. Natomiast pytanie, z czym rząd przychodzi na te rozmowy. Mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Jednocześnie rząd apeluje do nauczycieli, by byli ze swoimi uczniami w trakcie rozpoczynających się jutro egzaminów gimnazjalnych. Wicepremier Beata Szydło zadeklarowała, że egzaminy się odbędą. Karol Dermoros, Polskie Radio. Decyzja prezydent Warszawy sprzed 7 lat o przyznaniu prawie 3 milionów złotych odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Bożymowskiej uchylona przez komisję weryfikacyjną. Pieniądze zostały wypłacone adwokatowi Robertowi N. i jego klientom. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta mówi, że decyzję wydano z naruszeniem prawa. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której to nawet Robert N. zawnioskował o niewypłacanie mu odszkodowania za część nieruchomości. I mimo to urzędnicy wypłacili 3 miliony złotych za całą nieruchomość, nie zwracając uwagi na oczywisty fakt, że powstawała tam szkoła, więc odszkodowanie nie mogło być wypłacone. Jest to jedna z wielu spraw, w których wzdłuż ulicy Bożymowskiej Robert N. i bliskie mu osoby uzyskiwały wielomilionowe odszkodowania za poszczególne działki. Mimo że nie byli oczywiście spadkobiercami żadnymi przedwojennych właścicieli, kupili za drobne kwoty roszczenia. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko urzędnikom, którzy pracowali nad decyzjami o odszkodowaniach. Mieli brać procent po prostu w formie gotówki za wydawanie tych decyzji, a przy okazji tej sprawy zauważyliśmy, że nawet nie zwracali uwagi na fakt, że Robert N. nie chciał wszystkich tych kwot. Nieruchomość jest położona na warszawskim Targówku. Stabilizuje się sytuacja w Stowarzyszeniu Wiosna. Dziś w sztabie akcji Szlachetna Paczka już normalna praca. Wczoraj uważający się za prezesa ksiądz Grzegorz Babiarz wszedł do budynku w asyście ochroniarzy. Doszło do przepychanek, interweniowała policja. Pracownicy bali się, że dziś to się powtórzy, mówi Konrad Kruczkowski ze stowarzyszenia. Ale jak do teraz się nie stało, więc usiedliśmy do swoich biurek. Ani Paczka, ani Akademia Przyszłości, nasze projekty społeczne nie mogą czekać, niezależnie od zamieszania, które dzieje się wokół nas i od, myślę, że mogę do dzisiaj powiedzieć, krzywdy, którą się nam wyrządza. Na sytuację w Stowarzyszeniu Wiosna patrzymy z niepokojem i smutkiem, pisze w komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu Krakowska Kuria Metropolitalna. Choć stowarzyszenie nie jest instytucją kościelną, archidiecezja krakowska zamierza wysłuchać stron konfliktu, a o tym, kto jest prezesem, zdecyduje sąd rejestrowy, mówi kanclerz kurii ksiądz Tomasz Szopa. Nawet w takiej sytuacji, jeżeli te argumenty formalne są po stronie księdza Grzegorza, to na pewno nie usprawiedliwia takiego sposobu egzekwowania tych praw, bo to na pewno budzi zażenowanie i smutek, że w organizacji takiej jak Stowarzyszenie Wiosna, Szlachetna Paczka dochodzi do takiej sytuacji i że bierze w tym udział także ksiądz. W lutym stowarzyszenie dwukrotnie zmieniało prezesa. Najpierw odwołano Joannę Sadzik i wybrano księdza Grzegorza Babiarza. Potem odwołano duchownego i ponownie wybrano Joannę Sadzik. Stowarzyszenie działa od 18 lat. Jego założycielem i prezesem był ksiądz Jacek Stryczek. We wrześniu zrezygnował z funkcji po serii artykułów o mobbingu w stowarzyszeniu. Sprawę bada prokuratura. Legalność zatrudnienia cudzoziemców kontrolują funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku przeprowadzono już ponad 80 takich kontroli. Sprawdzono dokumenty prawie 1300 obcokrajowców. Kontrole wykazały, że prawie 180 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy, pracowało na czarno. Najwięcej takich przypadków wykryto w powiatach olsztyńskim, mrągowskim i ełckim. Zatrudnieni byli na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii. 30 przedsiębiorców stanęło już przed sądem i dostali kary grzywny. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli na nich ponad 40 mandatów. Kary dotyczyły głównie niedopełnienia obowiązku informowania właściwych urzędów o zatrudnianiu bądź nie podejmowaniu pracy przez cudzoziemców. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 4 do 16 stopni, do końca dnia w całym kraju słonecznie. Synoptycy prognozują deszcz na Suwalszczyźnie i na południu Podkarpacia. W nocy temperatura spadnie 3 kreski poniżej zera w Bydgoszczy i Toruniu. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, na południowym wschodzie śnieg. Jutro maksymalnie 12 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład grafitowa lodówka Samsung No Frost 1,85 m za 1799 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 6A Dual SIM za 399 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. 8,95. A 10 świeżych jaj wielkość L 3,69 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. 3,69. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do niedzieli cukier biały złoty 89 zł za kilogram i 30% rabatu na figurki czekoladowe. Zwrot w postaci ebonu. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. I oto zupełnie niespodziewanie na falach eteru spotkają się z Państwem Anna Gacek, Wojciech Mann, a także trochę mniej może wyeksponowani, ale tak samo ważni, Halinka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz. Tak jest. Rozpoczynamy od sakramentalnego przypomnienia tym wszystkim, którzy nie mogą wytrzymać i już chcą zgłosić swój akces albo wziąć udział w konkursie. Myślę, czy gdybyśmy kiedyś zapomnieli tych wszystkich namiarów, czy ta audycja by się w ogóle rozpoczęła? To była tragedia. To byłaby tragedia, tak. A Ania jest tak przygotowana i tak pięknie wygłasza te różne adresy, że znowu to Państwo usłyszą. Tak jest i to jest ten moment. 71335 to numer, pod którym mogą Państwo do nas wysyłać SMS-y i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Wszystko po to, by próbować odgadnąć temat dzisiejszej audycji. I to nie będzie łatwe. Nie będzie łatwe, ponieważ mimo podpowiedzi jest to właśnie pewnego rodzaju pochodna tematyki piosenki, czyli nie wprost, nie będzie to takie łatwe, ale ja mam nadzieję, że państwa zdolności analityczne i długoletnie już przebywanie we wtorki w naszym towarzystwie wyrobiło w państwu taką umiejętność rozwijania wątku, aby dotrzeć do tematu. Ja to streszczę, co powiedział państwu redaktor Wojciech Mann. Dzisiaj nie sposób odgadnąć tematu audycji. Temat zresztą wymyślił pan redaktor. No dobrze, wymyśliłem, ale wiem, że już parokrotnie, kiedy baliśmy się, że to jest już tak zawikłane i zakopućkane, przychodziły odpowiedzi prawie trafne. Proszę państwa, piosenka, którą usłyszymy, podpowiedź, ma tytuł Ballada o Dale'u i Ray'u. I teraz uwaga, rozwijam, żeby naprowadzić państwa lekko na ślad. Wykonają ją panowie Dale i Ray. Czyli... Ja to już bym... Tak. Prawda? Bardzo ładnie. To była znakomita podpowiedź, proszę państwa. No i teraz już mogą państwo troszkę się podenerwować, posłuchać utworu i zastanowić się. I like to drink Lone Star. I like to smoke pot. It makes us happy. We do it a lot. Some folks say we're wasting our lives this way. That's how we roll. We're Dale and Ray. Dale and Ray, Dale and Ray. Guess we were born this way. Making music our own way. That's right, that's how we roll. We're Dale and Ray. I like Merle Haggard. And I like Johnny Cash. Their singing really moves us. Their songs are a smash. Today's country music don't move us that way. We like Hank Williams Senior. We're Dale and Ray. Yes, we were born this way. Making music our own way. That's right, that's how we roll. We're Dale and Ray. Oh, dig it, Wilson. Aren't you selling? Ray Benson's asleep at the wheel. Roadhouse barbecue sauce. We're all selling something while we're making hay. That's how we roll. We're Dale and Ray. Dale and Ray. Dale and Ray. Guess we this way, making music our own way. That's right, that's how we roll. We're Dale and Ray. That's right, that's how we roll. We're Dale and Ray. Oh, let's roll another Lone Star, Dale. Yeah, can you open a window, Ray? Dale Watson i Ray Wilson zaśpiewali piosenkę o sobie. Mam jedną odpowiedź bliską, ale nie wiem, co tam ty, Aniu, nie, wypatrzy. Ja niespecjalnie. Nic blisko, tak. No więc chciałem powiedzieć, że pani Iwona z Puław, co prawda nie trafiła w dziesiątkę, ale jest najbliższa, bo odpowiedzi, że piosenki autobiograficzne to nie są całkiem trafne odpowiedzi, a pani Iwona napisała, a może to są piosenki autopromocyjne i to jest już... To jest już bardzo blisko. Bardzo blisko. Tak. Pani Iwono, gratuluję, nagroda oczywiście nie dzisiaj... Nie trafi do pani. Wyjątkowo nie trafi. Jeszcze na marginesie, jeśli Aniu pozwolisz, chciałem podziękować tym z państwa, którzy w korespondencji nie piszą o konkursie, tylko o mojej nieobecności i obecności, bo parę listów przyszło z Trójmiasta, w którym byłem przez ostatni weekend. Wspominam je jak najlepiej, przemiłe spotkania i bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy uśmiechali się do mnie, a ja odpowiadałem tym samym. No i wracamy do naszego rozwiązanego prawie konkursu, czyli de facto ja taki temat zaproponowałem, Ani, piosenki, które nadają się do reklamowania tego czy owego. Tak. To była autoreklama, a teraz zobaczymy, co wymyśliła redaktor Anna Gacek. Tak. Dużo mówi się ostatnio i słusznie o zagadnieniach związanych z ekologią, z ochroną natury, klimatu, ze świadomością dbania o środowisko i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałam, że ten utwór znakomicie pasuje jako część jakiejś kampanii społecznej, dla każdej firmy, która zajmuje się wyciąganiem ze złych rzeczy czegoś dobrego, albo wyszukiwaniem czegoś, albo segregowaniem różnych odpadów i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo światła idea, która przyświeca pierwszemu. Na razie wszystko jest bardzo dobrze. Ale... mojemu wyborowi utwór Digging in the Dirt. Czyli, prawda? Głęboko w tym wszystkim klasyk Petera Gabriela. Something in me darkens deep. that clothes I'm in, I get so blind. I feel it in my head, I feel it in my toes. I feel it in my sex, that's the place it goes. This time you've come too far. No to klasycznie pojechaliśmy, pani redaktor. Mm-hmm. Ja troszeczkę, puściłem wodze fantazji, dobierając piosenki. I tak jest w przypadku utworu, który za chwilę usłyszymy. Jest to klasyczny kawałek sprzed lat, ale w nowym wykonaniu. Jego tytuł brzmi There's no love in the heart of the city. I tak sobie pomyślałem, że może to jest niespecjalnie miłe dla mieszkańców miast, ale to mogła być piosenka reklamująca osiedla podmiejskie. A, że tam jest miłość. Tak. W sercu miasta nie ma miłości. Jest pośpiech, jest korpo, jest śmorpo, jest smog. A poza miastami i tu deweloper może użyć takiego utworu, żeby przekonać. Kiwa głową, czyli dobrze, dobrze. Na razie nie ma awantury. Ain't no love in the heart of city. Ain't no love in the heart of city. Ain't no love in the heart of city. Ain't no love and it sure is bitter. Ain't no love in the heart of city. Pity, pity, pity. Ain't no love. Now you ain't No to zareklamowaliśmy właśnie jako ideę, bo tego nikt nie użył utworu, Mieszkanie poza miastem. A teraz mnie ciekawi, co u pani redaktor. Bardzo ładna była ta piosenka. Dziękuję. Za nic nie przekonałaby mnie do opuszczenia centrum miasta oczywiście, ale bardzo piękna. Tak. Ode mnie będzie teraz utwór... Pomyślałam, że jeśli chodzi o reklamy, są rzeczy nie dość dopieszczane, mam wrażenie, przez reklamodawców, agencje, które zajmują się kampaniami. I dopadło mnie to osobiście ostatnio, kiedy chciałam kupić łyżki. Przepraszam, jeszcze raz powiedz. Łyżki. Takie łyżki. Czy nie płyn, a utensylia do zupy. Tak, dokładnie tak. I dotarło do mnie, że mam jakieś oczekiwania dotyczące tego towaru, które spotykają się z zupełnym niezrozumieniem i pomyślałam, czy wszyscy naprawdę są przyzwyczajeni do tego, że łyżka jest taką zwyczajną łyżką, a co gdyby ktoś chciał niezwyczajną? A ty byś chciała, żebym miała diody świecące? Nie, ale powinna mieć pewną smukłą... No, nie zaczynajmy. Nie wracajmy do tej traumy. Ale pomyślałam, że tak. Są przedmioty... Czy kiedykolwiek widzieliśmy reklamę łyżki? Nie widziałem. A może na przykład, gdyby reklamie łyżki. To zdaje się wszystko pod jedną piosenkę. Jest towarzyszyło to. Nagranie, w którym słychać, jak można na łyżce zagrać na łyżkach. Czy to nie byłaby... Możesz zjeść zupę i możesz zagrać koncert. O. Producenci łyżek już czuję, czekają z niepokojem, co będzie. Będzie Soundgarden i Spoonman. We'll be right back. Soundgarden i Spoonman. No, super numer i no, rzeczywiście sprzedaż łyżek, podejrzewam, by wzrosła. Gdyby. Łyżek wykorzystanych w tym utworze, gdyż tam było rzeczywiście słychać fragment grany na łyżkach. No, tak. Ja teraz odwrócę nieco tę taką żelazną zasadę, że każdą piosenkę podwiązujemy pod temat dyżurny i mówimy, dlaczego znalazła się w audycji. Teraz ja przedstawię utwór, co do którego mam swoją teorię, w jakiej reklamie powinien się znaleźć. Może troszkę filuterny, ale jednak. Natomiast ciekawi mnie skojarzenie, które przyjdzie tobie do głowy, a może komuś słuchającemu. Gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój. Nad Wiśleński brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzoski góg, gdzie cienie brzus jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, wiosną śpiewa raz. Powrócisz tu. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad. Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Irena Santor, klasyczny przebój. Państwa domysły, no niektóre związane z tematyką piosenki, tylko to nie może być reklama. No, ktoś napisał, że to piosenka dla bocianów. No słusznie, ale to nie jest intencja nasza, bo reklama czego? Reklama bociana. Swoją drogą zabrakło nam tej piosenki w audycji dla bocianów. O, właśnie. A masz jakiś pomysł, gdzie można użyć... Powrócisz tu? Oczywiście. Na przykład, ponieważ to zawsze mnie interesuje, jakaś promocja linii lotniczych. Jeśli kupisz bilet w dwie strony, to ten drugi i tak dalej, aha, powrócisz no tu. No to ja jednak inną ścieżką poszedłem, aha, i uznałem, że mógłby użyć tej piosenki jako motywu producent bumerangów. Mógłby, tak. Gdyby były rzeczywiście skuteczne. No jak ten bumerang? Swoją drogą to musi być straszne kupić bumerang, który nie działa. I nie, no, to, nie no. Taki prosty kawałek kija po prostu przydany jako bumerang. Nie no, poważny producent bumerangów nie takich bubli nie puszcza. Także jestem przekonany, że powrócisz tu, to świetna reklama dla bumerangów. Anna Gacek, proszę ten bardzo. Moment rzutu. Ucieszyła się, że bumerang nie wraca. No, to jest mało możliwe, chociaż polski producent mógłby spaprać i to. Teraz jeszcze nie poruszyliśmy tego tematu. To intrygujące, ponieważ kiedy myślimy o reklamie, to pierwsze, co przychodzi do głowy chyba w ostatnich czasach, to niestety wszelkie leki, lekarstwa, środki... Jest natłok. Gdybyśmy zażyli to, co nam reklamują, to już byśmy nie przyszli za tydzień do radia. Nie przyszlibyśmy. A teraz utwór, który jest podwójnie na temat, powiedziałabym. Otóż po pierwsze, jest to piosenka, która spowoduje, że Wojciech Mann będzie potrzebował tego leku. O. Więc już jest moim zdaniem bardzo skuteczna. A już na takim gruncie czysto tematycznym utwór jest zatytułowany With Every Heartbeat, czyli z każdym uderzeniem serca. W piosence jest, że boli. No więc jak boli z każdym uderzeniem serca, w tym momencie pojawia się sztuczny pan doktor, który mówi, że kiedy zażyje się środek, to już boleć nie będzie. No i... No to teraz troszkę rzeczywiście poszłaś daleko. Nie no, uważam, że to bardzo jest na temat. Pan doktor sztuczny? Pan doktor sztuczny i bolące serduszko. A Wojciech Mann nie słucha teraz przez 4 minuty, bo go zaboli serca. it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. Cóż ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że po dość długim czasie obcowania z panią redaktor w tej audycji, zawsze na wszelki wypadek mam w odwodzie utwór będący, nazwijmy to, odtrutką na takie plimkania, które Ania przynosi. I wciąż jesteśmy w temacie medycyny. Tak, sztuczny doktor wykończył mnie trochę. No więc sięgam teraz po tę płytę, na której znajduje się piosenka, która też może w jakiś sposób nawiązywać do twojego toku myślenia, kiedy wybrałaś Digging in the Dirt. Mhm. Ja mam tytuł The Gutter. O tak. Czyli rynstok, ściek. I to może być reklama zakładów miejskich, tam tych... Jak się nazywa? Oczyszczania. Oczyszczania, czy tych wodnych, różnych kanalizacji. O. I to jest bardzo zgrabne. Myślę, że jakiś klub nocny też mógłby się tak nazywać. No wiesz, no, w Warszawie pamiętasz, że był klub ściek, w którym się różne rzeczy działy, ale chociaż dobrze, to niech sobie zdecydują, czy wodno-kanalizacyjne hasło w reklamie i ta piosenka, czy... A jak ktoś ma problemy z ortografią, to jeszcze nawet robótki ręczne mogłyby się... Aniu, nie rozwijaj się, przepraszam cię bardzo. Ky na końcu w tym utworze, w polskim tłumaczeniu. A muzycznie nie będzie plimkania. These stars will let you know it's over. Now if I had my way, I would leave you here to waste your final days buried beneath. Assured, this was not my fault, and time is getting short. So I'll be here if you want me. Stop. No i tak się stało, że mamy przed sobą tylko jeden utwór, tak, który będzie reklamował co, droga Anno? Nie pomyśleliśmy o jednej z najważniejszych dźwigni handlu reklamy, czyli motta Sex Sells, czyli... Że seks jest dobrym... Tak jest. ...elementem sprzedaży. Sprzedaży. No ale to jest w tej chwili, jak myślimy o reklamie, to oczywiście jest dyskusja na ten temat, czy to jest etyczne, żeby mamić takimi skojarzeniami, ale każdy producent gdzieś tam daje się skusić. Z tą na to, piosenką bo to nie chyba wiem, działa. Czy byłoby to etyczne, ale z pewnością erotyczne. Proszę sobie wybrać, do czego może służyć reklamy ten utwór. Ja jestem zachwycona dosłownością i zarazem pięknem tekstu piosenki z lat 30. A jeśli ktoś nie chce mieć żadnych brudnych myśli, to jest to piosenka po prostu o tym, że trzeba troszkę więcej cukru dorzucić do filiżanki. Prawda? Jak porządnie. Tak, ale to mi przypomina piosenkę Johnny Mitchell, Sex Kills.